Men hvem kender dagen, før den takker af, med ord, som der aldrig bliver sagt. To hjerter, der banker i takt, for ved daggry går månen i seng. Når fuglene synger og sommer, så tiden står stille i nat. To hjerter, der banker i takt, for når dagen den vågner igen, tager den os med sig så frit i sin favn. Den kalder og visker dit navn. De lærte, hvad livet var værd. En gang vil de slå deres sidste slag. Et hjerte må briste en dag. Et hjerte må briste en dag. Ja, et hjerte må briste en dag.